بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين. أبت Şimdi müellif hazretleri faili anlatırken tabii ne yaptı? Eğer ki ismi zahir dedi müennes olursa amil şöyle olur böyle olur bunları anlatınca bu zaman müennes nedir ne değildir bunları tarif etmek istedi. Evet vel müennesü müennes. İster müennes hakiki olsun, ister müennes gayri hakiki olsun. Fi urfin nuhati, nahivcilerin örfünde, ıstılahında. Müennes nedir? Ma ismun. Ma. Ey yani ismun. Bir isimdir ki fihi fi ahirihi, o ismin ahirinde vardır. Ne vardır? Alametü te'nifi. Tenis alameti vardır. Evet, alametü tenisi, tenisin alameti vardır. Peki, o tenis alameti ne olduğu halde? Lafzan, hale kevnil alameti melfuzaten. Melfuz olduğu halde. Evveyat da takdiran, evveyat da mukadderaten. Mukadder olduğu halde. Hale kevnil alameti mukadderaten. Mukadder olduğu halde. Tamam. Hale kevni tilkel alameti melfuzaten ev mukadderaten. Şimdi burada bir tarif yaptı bize. Diyor ki melfuz veya mukadder olduğu halde olan tenis alameti kendinde mevcut olan ismi müennes deniyor. Şimdi burada tarif edileni bilmek, tarif edilen nedir? Müennes. Müennesi bilmek tarifin bilinmesine dayanıyor. Tarifi bileceğiz. Tamam. Fakat tarifi bilmek de tarifte yer alanın cüzlerini bilmeye bağlı. Tenis alameti nedir şimdi? Değil mi? Diyorsun ki bana müennes nedir? Nedir? Lafzen veya mukadderan lafzi veya mukadder tenis alameti kendinde bulunandır. Ben müennesi tanımak istiyorum şimdi. Sen de bana tarif ediyorsun. Diyorsun ki lafzen veya takdiren kendinde tenis alameti bulunan. İyi de ben tenis alametini bilmiyorum. Tenis alameti nedir? Tenis alameti dediğin nedir? Ben önce bir tenis alametini bilmem lazım ki o tenis alameti ahirinde bulunan ismin de gayrimunserif isim olduğunu gayrimunserif diyorum. Müennes bir isim olduğunu bilmiş olayım. Peki. Vehiye o. Alametü tenisi, tenis alameti nedir? Et-ta'u ta'tır. Öyle ta ki el-mevkufu aleyha, onun üzerine vakıf yapılıyor. Ne olduğu halde vakıf yapılıyor? He-en. Evet. Hale kevniha, he-en. He olduğu halde. Tamam. O ta öyle bir ta ki yani tenis tahsı. Eleti vukufu aleyha hale kevniha he-en. Ha olduğu halde ona bakıp nahu zulme nahu zulmetin zulme. Evet. Burada tenis tahsı tabi lafzen var. Misalun lima fihi alametü tenisi lafzen. Ve şemsin şems. Bu da nedir? Misalun lima fihi etta'u evet el mukaddera fe inne ta'afiyya mukadderatun bi delili zuhuriha fi tasgiriha. Tasgirinde zahir oluyor. Fe'inne tasgira şemsi şümeysetün. Şümeyse. Tamam. Peki daha teni selameti nedir? Bel elifu elif. Öyle elif ki el maksuratü elifi maksura. Ne gibi? Nahu hubla ve da'va. Hubla. Bu nedir? Misalun lima fihi el elifil maksura. Elifi maksura kendinde bulunan müennes ama minel müennesil hakiki. Müennes hakikidendir. Ve da'va. Da'va. Bu da nedir? Misalun lima fihi el elif kezalik minel müennes el gayril hakiki. Gayri hakiki müennes. Değil mi? Hubla birincisi kadının sıfatıdır. Kadının sıfatıdır. Efendim. Kendinde yük var yani. İkincisi ise mastardır. Da'va. Da'va. Çağırmak, davet etmek manasında. İddia etmek manasında. Vel eliful memdudetü. Teni selameti bir de elifi memdude. Vel elifu. Elif öyle elif ki el memdudetü. Memdude. Yani el elifu elleti sarat sebeben lil meddi. Medde sebep olmuş olan elif. Harfi medden elif, sebebi medden hemze diyorlar ya. Nahv. Hamra'e. Hamra'e gibi. Bu hamra'e kelimesi müennes hakikiye de örnek olabilir. Müennes gayri hakikiye de örnek olabilir. Mesela dersin ki imra'etun kadın hamra'u. Kırmızı kadın. Hacer, evet. Aynı zamanda ne dersin? Mesela efendim hacerun hamra, kırmızı taş. El hacerul esved. Hacer ama müzekkerdir yani. Burada örnek vermiş şartta hacerun hamra demiş ama hacer müzekkerdir yani. Şeceratun hamra, kırmızı ağaç. Haceratun dersin, tek bir tane taş. Haceratun hamra. Evet, kırmızı taş. Peki. Ve hâzâ bu. Ve hâzâ bu. Şu zikrettiğimiz. Zikrettiğimiz nedir? Kevnül müennesi, müennesin olması. Hâzâ bu. Yani hâzâl hukmu. Bu hüküm. Hüküm ne? Kevnül müennesi bi'alâmeti tehnisi. Tehnis alametiyle müennesin olması. Ve kevnül müzekkeri bi'hilâbihi. Müzekker de bunun aksine bulunması. Kainun olucudur. Nerede olucudur? Fi gayri selâse. Selâse lafzının dışında olucudur. Fi gayri selâsete ilâ aşarate. Üçten ona kadar olan sayıların dışında olucudur. Üçten ona kadar olan sayılar böyle değildir. Onlarda tenis alameti ta, müzekkerlik alameti de ta'nın hasfi değildir. Bilakis. Tenis, tasız, tezkir, tağlıdır. Tamam. Üçten ona kadar olan sayılar bu hükmün dışında oluşudur. Şimdi biz bir hüküm söyledik. Dedik ki tenis ta ile olur. Tenis alameti bulundu mu müennes olur. Bunlarda tenis alameti bulunduğunda bunlar müennes olmuyorlar. Müzekker oluyorlar. Feinne müzekkeraha. Çünkü bu üçten ona kadar olan sayıların müzekkeri ne iledir? Bitta'i ta iledir. Tamam. Feinne müzekkeraha. Bunların müzekkeri ne iledir? Bitta'i ta iledir. Ve müenneseha. Müennesi ise bihazfiha. Bihazbitta'i ta'nın hasbı iledir. Nahu. Selâsetü ricalin ve erba'u nisvetin. Selâsetü rical. Üç erkek. Bak ta gelmiş. Ve erba'u nisvetin, dört tane kadın. Dört kadın. Tezkirde ta geliyor. Evet, müenneste ta gelmiyor. Fe innel adede sayı tabi'un tabidir. Fit tezkir ve tenisi, tezkir tenisine ila mümeyyiziha, onun temizine. Tamam. Temizine. Ve mufradu ve mufradu mümeyyiziha, bu üçten ona kadar olan sayıların temyizinin müfredi İlâ mümeyyizine ve müfredi mümeyyiziha. Pardon. Temizin de müfredine tabidir. Evet, tezgit tanesinde mümeyyize ve o mümeyyizin müfredine bakacaksın. Racüldür o da ve o müzekker. O da müzekker. Onun için felâfetü ricâl ve erba'u nisvetin. Değil mi? Nisve. Yani müennes müzekker getirmek için öyle mi hocam? Evet. Müfredine bakacağız. Müfredine bakacaksın. Ona göre getiriyor. Fakat bunu şimdi modern kitaplarda diyor ki adet madet birbirine muhalif gelir. Adet adet müennes olur diyor. Madut müzekker olur. Adet müzekker olursa madut müennes olur. Yani felas ediyor müennestir. Onun madutu müzekker gelir rical diye. Adet müennestir. Adet müennestir. Madut müzekker. Adet müzekkerdir. O zaman madut müennestir. Böyle diyor. Eski kitaplarda da böyle. Ve idâ rukkibet, terkip edildiği zaman felâsetü, felâse lafzı ilâ tis'at, 9'a kadar, 3'ten 9'a kadar olan sene terkip edildi mi ma'aşarate, aşareyle o zaman üthbitet, sabit kılınır, ettâvüttâ fil evvel, birincisinde fakat. Sadece birincisinde tazikr edilir. Nerede? Fil müzekkeri, müzekkerde. Nahu, felâsete, aşara, 13, necetine racülen adam. Ve fi thani ikinci cüzde ta sabit kılınır. Nerede? Fil müennesi müennesite. Nahu. Selâse aşrate aşerate imraeten. Selâse aşrate. 13 ne cihetinden? İmraeten kadın cihetine 13. Peki. Ve tenisul hakikiyyü, tenisi hakiki, müennes hakiki nedir? Ma ol bir tenis, ol bir müennes ki bi izaihi, onun izasında, onun karşısında vardır. Zekerun minel hayvani, canlılardan erkek vardır. Nahvum ra'etin, imra'e lafzı gibi bi izaihi, racül. Onun karşısında racül vardır. Değil mi? وَنَاقَةٍ نَاقَ بِإِزَائِهَا جَمَلْ, onun karşısında cemel vardır. وَالْلَفْضِيُّ, tenisi lafzı بِخِلَافِهِ, bunun aksinedir. بِخِلَافِهِ بِخِلَافِ الْحَقِقِيِّ, onun evet hakiki müennesin aksinedir. Ne demek? بِيَنْ لَمْ يَكُنْ بِإِزَائِهِ ذَكَرُ, karşısında bir müzekker yok yani. Gurfetin, gurfe. Gurfe kelimesi nedir? Evet, nahvu gurfe. Düşmüş bende de o metinde olacak. Nahvu gurfetin. Tamam. Misalun, misaldir lima kânet. Lima kâne. Lima kâne lafzuhu. Evet. Misalun, misaldir bu. Neyin örneğidir bu? Evet. Lima vucide fihi alameti te'nifi melfuzaten. Tamam. Lima vucide fihi alameti te'nif. Te'nif alameti bulunmuş. Melfuzaten. Melfuz. Ama müennes hakiki değildir yani. Müennes lafzidir. Gurfe müennestir de onun karşısında bir müzekker falan yok yani. Ve şemsin. Şems. Şems. Güneş. Bu nedir? Bu da misalun lima vucide fihi alametü tenisi mukadderaten. Mukadder bulunuyor yani. Bunlar tenisi lafzıydı. Tenis hakiki değil bunlar. Evet, tenis bitti. Vel cem'ul mükesseru. Gelelim cem'u mükessere. El cem'u ellezi yukalu lehu el mükesser. Kendisine mükesser cem'i denen cem'i. Cem'i mükesser. Nedir? Ma tagayyara sigatu müfredihi. Tarifi bu. Ma. Ey Hüve cem'un tegayyara. Değişikliğe uğradı. Sigatü müfredihi. Müfredin sigası değişikliğe uğramış olan cem'i. Müfredin sigası ile cem'in sigası bir değil. Bu değişiklik hakiki olabilir. Hükmü de olabilir. Hakikaten değişmiş olabilir. Hükmen değişmiş olabilir. Şimdi mesela nahvu ricalin. Rical. Fe inne müfredahu racul. Değil mi? Fakat tegayyara. Bu müfred değişikliğe uğradı. Bi ce'alir râi meksûraten. Râi meksûraten ri. Ve idhâlil elif. Ve idhâlil elifi. Elif dahil etmekle. Beynel cimi ve lâmi. Fakat buradaki tağyiri, yani değişikliğe uğramayı umumi alıyoruz. Lafzen de değişebilir, hükmen, takdiren de değişebilir. Mesela fülk kelimesini alalım. Fülk. Fülk. Müfret de olur, ceme de olur. Fülk. Fülkün, fülkâni, fülkün. Fülkün, fülkâni, fülkün bir gemi. Fülkâni iki gemi, fülkün gemiler. Şimdi bunun müfredi bi zammil fa'i ve sükunil lam. Tamam. Ve cem'uhu kezalik. Cemisi de aynı. Min gayri tagyirin fi müfredihi lafzı. Fakat itibar farklıdır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ne diyor Cenab-ı Hak? Fil fülkil meşhun. Meşhun müfretti. Eğer ki orada cem olsaydı fül, bu da el meşhuneti olması lazım gelirdi. Peki. Demek ki müfredinin, yani o fülk kelimesinin fasındaki damme, uflün kelimesinin dammesi gibi kabul edildiği zaman müfred oluyor. Peki üstün kelimesi, esedün, esedani, üstünün zammesi gibi kabul edilirse o zaman cemi oluyor. Hatta izâ küntüm fil fülki ve cerayne. Ve cerayne, bak cemi geldi. Tamam. Ve cem'ul müzekkeri, müzekker cem. Öyle cemi ki es-salimu, salim. Cem'ul müzekker salim. Ma, o cemi ki lahika, bitişti. Nereye? Ahira müfredihi, müfredinin sonuna bitişti. Vavun, vav bitişti. Fi haleti ref'i, yani ref halinde. Öyle vav ki mazmumun ma kableha, ma kabli mazmum, zammeli. Evvete yaun, ya bitişti. Fi haleteyin nasbi vel cerri. Nasb vel cerri halinde de ya bitişiyor. Öyle ya ki meksurun ma kableha, ma kabli meksur. Ve nunun, bir de nun bitişti. Ahirine. Ama öyle nun ki meftuhatun, fethalı bir nun. Nunun meftuha yani. Tabi nerede? Nerede? Fi gayri izafeti. İzafetin dışında. İzafetle nun ne yapılacak? Hasfedilir. Fe innen nune, nun tuhzefu, hasfedilir fiha. Fi halil izafeti. İzafet haline nun hasfedilir. Peki. Nahu müslimune ve müslimine. Müslimune fi haleti ref'i. Tamam. Ve müslimine fi haleti nasbi vel cerri. Ve cem'ul müennesi es-salimu, cem'ul es-salim nedir? Ma lahika ahire müfredihi, müfredinin sonuna bitişendir. Ne bitişendir? Müfredinin sonuna ne bitişendir? Elifun, elif. Fi haletir ref'i. Ref halinde. Ve ta'un, ta bitişendir. Ne diyorum ya? Ve cem'ul müennesi, müennes cemi, öyle cemi ki es-salim, salim cemi. Ma lahika ahire müfredihi, müfredinin ahirine bitişendir. Ne bitişen? Elifun ve ta'un. Elif ta bitişendir. Elif ta bitişiyor. Refali, lamme, nasıb cerali, kesra. Müslimatün, müslimatin, müslimatin. Nahu müslimatin, müslimatün. Evet. Ve tesniyetü, tesniye, müsenna yani. Ma lahika ahire müfredihi, müfredinin sonuna bitişendir. Elifun, elif bitişendir. Fi haletir ref'i, ref halinde. Evveyata yaun, ya bitişendir. Fi haleteyin nasbi vel cerri. Evet. Ya öyle ya ki ama meftuh ma kabli ha ma kabli meftuh. Ma kabli meftuh ya. Ve nunun bir de nun bitişendir. Öyle nun ki meksuratun kesrin nun fi gayril izafeti izafetin dışında izafette ve fiha ve fil izafeti tuhzefu. İzafette nun hasbedilir. Nahu müslimani fi haleti rüb'i ve müslimeyni fi haleti nasbi vel cerri. Evet. Ve küllü cem'in her cem'i ve küllü cem'in her cem'i ama ister müfredi müzekker olsun ister müfredi müennes olsun fark etmez. Her cem'i gayra cem'il müzekkeri es-salimi cem müzekkeri salimin dışındaki her cem'i. Tamam mı? Nasip okuyabiliriz yani müstesna yaparsak. Sıfat yaparsak da gayri okuyacağız. Tamam. Bil cerri cer ile sıfatu cem. Cem'in sıfatıdır. İstisna yaparsak gayra. Ve küllü cem'in her cem'i. Neden başka? Gayra cem'il müzekkeri es-salim. Cem müzekkeri salimden başka. İllel cem'a el-müzekker. İlla cem'al müzekkeri es-salime. Cem müzekkeri salimden başka. Cem müzekkeri salimin dışında. Sıfat yaparsan gayri cem'il müzekkeri salim. Cem müzekkeri salimin dışındaki her cem'i müennesün. Müennestir. Tamam mı? Dâhilun fi tarifil müennes. Yani. Müennesin tarifine dâhildir. Niçin müennestir? Likevnihi evet likevnihi likevni zalikel cem'i o cem'i olduğundan dolayı tamam mı? Ne manasında olduğu zaman ne olduğundan dolayı bir ma'nel cemaati cemaat manasında olduğundan dolayı. Mesela ca'eni ricalun dediğin zaman sen ca'e geldi ni bana ricalun adamlar bana geldi dediğin zaman o şu demektir. O şu demek. Ca'et geldi ni bana cemaatu rical. Cemaatu rical. Adamlar cemaati bana geldi demek. Adamlar cemaati bana geldi. Cemaat manasını taşıyor yani o. Cemi' manasını taşıdı da müzekker olması caizdir o zaman. Tamam. Ve emma ama cem'ul müzekkeri es-salimu cem'i müzekkeri salime gelince diyor ki feyecibu vaciptir ne tezkiru evet tezkiru amilihi onun amilinin müzekker olması vaciptir yani vela yecuzu te'nisuhu te'nisi caiz olmaz. Tenisi caiz olmaz. Evet. Tenisi caiz olmaz. Yani ma'akevnihi bimanel cemaati. O da cemaat manasındadır. Cemaat manasında olmakla beraber tenisi caiz olmaz. Ama tabi buna ala hilafil kıyas gelmiş midir? Gelmiş. Âmenet bihi benu İsrail. Âmenet. Âmene bihi benu İsrail. Benu orada cem'i zikir salimdir yani. Evet. Gelmiş. Mesela benune eradune sinin. Evet. Âmenet bihi benu İsrail. Alâ hilâfil kıyas diyor. Evet, bakalım ya. Şimdi diyor ki burada ve incaze fihi şuradan biraz bakayım ve incaze fihi her ne kadar bu cem müzekkeri salimde de caiz olsa da ettenisu tenis caiz olsa da likevni cemaa cemaat manası lakinnehu fakat cem müzekkeri salim lihtisasihi bi zukuri li ukala akıllı erkeklere mahsus olduğundan dolayı. Cem müzekkeri salim diyorsun. Cemidir, müzekkerdir, salimdir. Tamam. Cem-i müzekker akillere mahsus olduğundan dolayı ve li selameti sigati müfredihi evet ve müfredinin sigası da salim olduğundan dolayı evet galebe fihi canibu tezkiri veyahut da gullibe fihi canibu tezkir tarafı bunun ne yapıldı? Galip kılındı. Ve lem yuteber itibara alınmadı canibu te'nisihi. Tenis tarafı itibara alınmadı. Tenis tarafı. Hangisini diyorsun hocam? Cem müzekkeri salim mi diyor? Niye müzekker olması vacip oluyor? Halbuki cemaat manasına geliyor o da. Cemaatül müslimine demektir yani. Değil mi? Ve incaze fihit diyor. Tenis caiz olsa da likemni cemaatin cemaat manasında. Lakinnehu fakat cem müzekkeri salim lihtisasihi bi zükûril ukala akıllı erkeklere mahsus olduğundan dolayı ve li selameti sigati mufradihi ve müfredinin sigası da salim olduğundan dolayı gullibe fihi canibu tezkiri müzekkerlik tarafı tağlip edildi. Evet. Ağır kabu yani baskın kılındı. Evet. Değil mi? Yani ca'el müslimune oldu. Ca'et el müslimune olmadı mı? Ca'er ricalu ca'etir ricalu. İkisi caiz. Cem müzekker mükesserde. Ama salimde diyor hem müfredin sigası salim olduğu için bir de bu siga müzekker akillere ait olduğundan dolayı. Cem müzekker salim müzekker akillere aittir. Peki o zaman müzekker akillere ait olduğuna göre bunun diyor müzekkerlik tarafı baskın kılındı. Velem yuteber itibara alınmadı canibu tenifi. Tenis tarafı itibara alınmadı. Öyleyse fela yeridu aleyh musannifin bu sözüne yani feyeci bu tevkiru amilihi sözüne itiraz olarak gelemez ki ennehu kad yutebe itibara da alınmış lafzu benun ve eradun ve sinun müennesen. Buna müennes olarak itibar alınmaları itiraz olarak getirilemez diyor. Kema fi kavli teala amenet bihi benu İsrail. Amenet. Benu. Benune. Cem müzekkeri salim. Yine vel erazin vel erazin es-seb' bak es-seb' bi tevsibi bi's-seb' el-müennes seb' müennes seb'a demedi. Ondan sonra sinin kesira sinine kesirete sinine kesirete kesir demedi. Fe inne benu lafzı fi hukmil mükesser o mükesser hükmündedir. Ve huvel ebna. Her ne kadar benu dediyse de ebna manasındadır. Ebna. Cem-i Kesser manası. Cem-i Kesser'de de tezkir tenis caizdir. Ve sani ve salisi. İkinci ve üçüncüsü ise erd senetün. Ya bunların da müfredi müennestir. Fi hukmül cem'i bil elifi ve ta. O da elif ta ile cemilene. Cem-i müennes salim hükmündedir. Dolayısıyla onun için onlar da gelmiştir diyor. Bazı müellifler de şazdır diyor yani onlar da. Yani kurala göre müzekker gelmesi evet. Vacip. Yani orada şeye itibar almadılar mı Cem? Mesela emenet bir benim İsrail'de. Ben orada Cem müzekkeri salim olduğunu itibar alsan emene diye gelmesi lazım. Ama fasıla var ya. Fasıla olsun da fasıla diye bir şey söylemedi ki. Yok ben diyorum yani. İtibar alınmaz mı? Yok fasıla ile ne alakası var şimdi? Müennes hakiki değil ki o. He? Müennes hakiki de fasıla var. Yok fiiller, failler arası ayrılınca. Evet. Bihi yani. Bihi gelmiş fiiller, failler arasında. Tamam. Tezkir, tenis müsaade olamaz mı yani? Caiz. Doğru tamam. Bitişmemiş yani. Tamam da benü kelimesi nasıl bir kelime? Hı? Benü kelimesi tenisleyip ortadan kaldırıyor fasıl. Tenisliği ortadan kaldırıyor. Amili tenis olmasının vücubunu ortadan kaldırıyor. Burada zaten tenis... Burada şeyi kaldırmazmış mı? Tezkirin vacibini kaldırmaz mı onu diyorum. Yok kaldırmaz. Niye kaldırsın ya? Tezkir olması asıldır zaten. Tenis olması asıl değil ki. Aslı ortadan kaldıracak. Tenis olacaktı fiil. Araya fasıl girdi. Dolayısıyla fiil artık müzekker de olabilir, müennes olabilir. Burada zaten fiilin müzekker olması vacip. Benu kelimesinin kadar. Ama benu kelimesi burada cem mükesserdir. Ok manadadır diyor yani. Ona göre diyor müennes gel. Aslında müennes gelmemesi lazım. Amene diye gelmesi lazım yani. İtirazlara böyle cevap veriyor. Peki. Peki. Ve emma cem'ul müzekkeri es-salimu feyecibu tezkiruhu tezkiru amilihi amilini. Müzekkeri subabi. Fetekul ca'el müslimune ca'el müslimune dersin. Ca'et el müslimune diyemezsin. Evet. Ca'el racülün. Racülün. Adam geldi. Öyle adam ki ka'idun nasiruhu. Kaidun, oturucu kim? Nasiruhu, onun yardım edicileri. Nasiruhu cem. Cem müzekker sal. Sen burada kaidetün nasiruhu diyemezsin. Ve ila üsnide, isnat edildiği zamanda ila zamirihi, ila zamiri cem'il müzekker salim, cem müzekker salimin zamirine isnat yapıldığı zaman yecibu vacib olur kevnuhu kevnül amil, amil olması cem'an müzekkeran, cem müzekker olması vaciptir. Nahu el müslimune ca'u vav, geldiler. Kim geldi? Vav, onlar yani el müslimun. Evet de yeci'une, gelirler vav, onlar. Evet de ca'une, gelicidirler. Kim? Hüm. Orada vav yok. Orada irab harfidir yani. Ha. Tamam, caune ismi fail. Cain, cain, caune. Caune'nin faili tahtında müstetir. Hüm. Hüm. Tamam. Hüm. Hüm. Tamam. Evet. Peki, ve emma cem'ül müzekkeri. Ama müzekker cem'i. Öyle müzekker cem'i ki, öyle cem'i ki, el mükesseru el akilu. Cem'i müzekker mükesser akile gelince. Cemidir. Evet. Müfredi müzekkerdir. Tamam. Akıldır. Akıllıdır. Zi akıldır. Hı. Tamam. Akıl sahibidir. Mükesserdir. Hı. Cemi müzekker, mükesser, akıl. Mesela rical kelimesi gibi. Rical nedir? Cemi müzekker, mükesser, akıl. Cemi müzekker, mükesser, akıl. Evet. İza üsnide ila damirihi, iza üsnide isnat edildiği zaman da amil, ila damirihi, onun zamirine isnat yapıldığı zaman da, geçmişti daha önceden, feyecibu vacip olur en yeküne amiluhu, onun amilinin olması müfreden müenneten. Müfret müennes olması vacip olur. Lükemni müenneten bir tevilil cema'a, cemaat tevilinde müennes oluyor. Er ricalu, adamlar caet, geldi. Hiye cemaatur rical, adamlar cemaati geldi. Ya böyle olur. Ev veyahut da cem'an müzekkeran, cem'i müzekker olması vaciptir. Ev veyahut da ne olması? Cem'an, cem'an. Öyle cem'i ki müzekkeran. Tamam. Riayeten li canibi zükuratihi yani minel ukala. Akıl sahiplerinden müzekker olması itibariyle cem müzekker olması vaciptir. Nasıl? Er-ricalu ca-u, gelicidirler. Meşhur bu nikah duasında çok yanlış vardır mesela, bak o meşhur bir nikah. La ilahe ben. Orası mı? Evet. Allahümme a'til lehuma evladen salihan diyor. Evladen salihan olur mu? Ya evladen salihine, salihine cem müzekker veya da evladen salihaten. Değil mi? Evladen salihaten veya da evladen salihine. Niye? Cem müzekker mükesser akıldır evlat. Veledün, veledani evlat. Cem'i müzekker mükesser akıl. Onun zamirine isnat yapacaksın. Zamirine isnat yaptığı zaman feyecibu vaciptir en yekûne le amilu, amilun olma müfreden müenneten, salihaten. Evet, cem'an müzekkeran veya cem'i müzekker salihine. Tamam mı? Evladen salihine. Mesela bak şeyde tahiyyat okurken. Ala ibadillahissalihin. Ala ibadi abdun abdani ibad as-salihin. Ala ibadillahissalihati. He. Salihati olma. Pek anlaşıldı? Ne? Er-ricalu ca'et ca'et hiye cemaatü. Er-ricalu ca'u. Er-rical ca'iyetun hiye. Er-rical ca'une. Bak salihune. Hüm. Ve gayruhuma. Bu ikisinin gayrisi. Ve gayruhuma. Bu ikisinin gayrisi. Yani gayru cem'il müzekker salim. Ve gayru. Evet cem'il müzekker mükesseril akil. Cem'il müzekker mükesser akil ve cem'il müzekker salimin dışındaki cemiler. Minel cumu'i. Cemiler. İşte cem'il müennes salim olabilir. Tamam mı? Cem müzekker, akil olabilir. Cem müennes, mükesser, gayri akil olabilir. İza üsnide ila damiriha, bunların zamirine isnat yapıldı. Zaman yecibu kevne amiliha. Amilinin olması vaciptir. Müfreden müenneten ya müfret müennes olacak. Ev cem'an müenneten veya da cem'an müennes olması vaciptir. Örnek ne yapalım? El müslimatü, Müslüman kadınlar caet. Hiye cemaatül müslimat. Müslüman kadınlar cemaati geldi. Evvelte ci'ne nun. O Müslüman kadınlar geldi. Evvelte el müslimatü. Müslüman kadınlar ca'iyatün. Gelicidirler kim? Hünne. Hünne. O Müslüman kadınlar gelicidirler. Tamam mı? Ca'iyatün. Evvelte ca'iyetün. Onu da koyması lazım. Bunu koymamız. Siz koyun. Yani ev ca'iyat demiş. Direkt cemiye geçmiş. Müfret müennes de olur. Ev ca'iyetün. Neden sonra almış hocam? Almış mı? Ben de almamışım. Ev ca'iyetün. Ev ca'iyetün. Ev ca'iyatün. Müfret müennes, cem müennes. Ben de sadece cem müennesi almış. Yani. Müfret müennes de olacak. Burada var, şartta var da. Vel eşcaru ağaçlar kutu'at kesildi hiye. O ağaçlar cemaati kesildi. Tamam, o ağaçlar kesildi. Evvelte kutu'ne kesildiler nun. O ağaçlar kesildiler. Tamam. Evvelte maktu'atun kesilmiştir hiye. O ağaçlar cemaati. Evvelte maktu'atun. Onlar kesilmişlerdir. Ve salisi üçüncüsü.